حرف الفت تھا مٹانے سے مٹایا نہ گیا میرا خط ان سے کسی طرح جلایا حرف الفت تھا مٹانے سے مٹایا مٹانے سے مٹایا